یا آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں لیکن وہ سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا اور اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا. اس لیے ہمیں چاہیے ہما وقت شب و روز اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں توبہ کا. اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں روزانہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا. یہ تعلیم امت کے لیے تھا, لہذا توبہ کی کثرت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں مرنے سے پہلے بھی توبتن نصوحا کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ جانتے ہیں کہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا, لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم نے مناسب سمجھا کہ آج جمعے کے موقع پر صرف اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے عنوان سے کچھ عرض کیا جائے. ارشاد باری تعالی ہوا, فضل قرونی اب قرکم وش قرولی ولا تب ہو. اس کے مرادی معنی یہ ہے تم میرا ذکر کرو اور مجھے یاد کرو. بظاہر ان لفظوں کے معنی یہ کہ جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ کنز ایمان میں یہ کیا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا, اس کا معنی یہ کیا کہ جب تم میرا ذکر میری یاد کرو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا. یہی وجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار میں مگن رہے, رات دن اللہ کا ذکر کرتے رہے تو آج ان کے ناموں کا چرچا اور قیامت تک رہے گا. پھر فرمایا وشکرو لی ولا تکفرون, اور میرا شکر ادا کرو. بظاہر اس کا معنی یہ ہے کہ کفر نہ کروں, لیکن ولا تکفرون کا ترجمہ علماء مفسرین نے یہ کیا کہ نا شکری مت کرو. نا شکری کرنا چونکہ کفران نعمت ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ کفر مت کرو, مطلب ہوگا نا شکری مت کرو, کہ نا شکری بھی ایک قسم کا کفر ہے. ہر حال میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کفران نعمت سے ہمیشہ بچنا چاہیے. ہما وقت چاہے آدمی پر مسرت و راحت کا موقع ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے, اور صعوبت اور پریشانی کا موقع ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. امام غزالی نے اس پر بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ ذکر فرمایا. فرماتے ہیں یہ جو ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو, شکر کی کئی قسمیں. ہاتھوں کا بھی شکر ہے, زبان کا بھی شکر ہے, دل کا بھی شکر ہے, پیروں کا بھی شکر ہے, جتنے انسان کے اعضا ہیں ان سب کا شکر اس طریقے سے ہے کہ ایک معنی شکر کے یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے باز رکھے. تو اپنی آنکھوں کو بھلائی اور اچھے کاموں میں استعمال کرو, یہ آنکھوں کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں دی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر تلاوت کرو, بری چیزوں سے اجتناب کرو, اور آنکھوں کو غلط راستے میں استعمال نہ کرنا, یہ آنکھوں کا شکر. فرما زبان کا شکر یہ ہے کہ ہمیشہ یاد الہی میں زبان آدمی کے تر رہے, ہر وقت ذکر و اذکار و درود شریف اور یاد الہی میں آدمی اپنی گزر اوقات کرے, تلاوت کرے, اور زبان سے کسی کو اذیت, کسی کو نقصان نہ پہنچائے, کسی کو گالی نہ دیں, کسی کی دل آزاری نہ کرے. فرماتے یہ زبان کا شکر ہے. اللہ کی ہما وقت حمد و ثنا بجا لائے. اور دل کا شکر یہ ہے کہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرے اور لوگوں کے بارے میں اچھائی اور اچھا گمان کرے، لوگوں کی بھلائی کا ہمیشہ خیال رکھے، اور پیروں کا شکر یہ ہے کہ برے راستے کی طرف آدمی کبھی بھی رغبت نہ کرے نہ جائے، ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ غلط کام کی طرف اس کے ہاتھ نہیں اٹھنے چاہیے، گویا یہ سارے بدن کے اعضا ہیں، ان کا اپنا اپنا مصرف، اس کا معنی یہ ہوا کہ شریعت کا ہما وقت متبع اور ہما وقت شریعت کا اطاعت گزار رہے، یہ فرمایا گیا کہ یہ بدن کے جو اعضا ہیں یہ ان کا عزیزان گرامی شکر، اور ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا، کچھ حصہ اس کا بخاری میں، کچھ اس کا مسلم شریف میں بھی، یہ احادیث کی کتب جو ہیں ان میں یہ احادیث مقدسہ کافی مقدار میں عزیزان گرامی، فرمایا کہ مومن کو تو ہر حال میں بھلائی، یعنی اگر وہ پریشان رہے تو اس میں بھی بھلائی، اگر فرحت اور مسرت عیش و عشرت کی زندگی گزارے اس میں بھی اس کے لیے بھلائی۔ یہ دونوں میں بھلائی کیسے ہے، آئیے اس کی شرح یوں کریں جو حدیث میں اس کی روح موجود ہے۔ آدمی پر اگر برائی آئے، صعوبت اور پریشانی آئے، کسی علم اور غم کا شکار ہو تو صبر کرے تب بھی اجر پائے گا، پریشانیوں میں اگر وہ صبر کرے تو بھی اجر پائے گا، اور اگر آدمی راحت میں ہے، کوئی مشکل اسے درپیش نہیں، اچھی طریقے سے زندگی گزار رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے تب بھی اجر پائے گا۔ تو آپ نے دیکھا اگر مومن آرام اور راحت میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی اجر پائے، وہ اگر پریشانی اور صعوبتوں میں ہے تو بھی وہ صبر کرے اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی وہ عزیزان گرامی اجر پائے۔ تو فرمایا دونوں پہلو ایسے کہ مومن کو سوائے بھلائی کے کچھ نہیں، اگر پریشان ہو تب بھی اس کے لیے بھلائی ہے کہ صبر کرے تو اجر پاتا، اور اگر فرحت اور مسرت میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی اجر پاتا۔ ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اس معاملے میں سمجھانے بڑا معاون مددگار۔ ایک بہت بڑے بزرگ و شیخ تھے جو بلخ میں رہتے تھے، جن کا نام شفیق بلخی تھا۔ یہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ جو بڑے بزرگ ہیں، ان کی شہرت کو سن کر ان سے ملاقات کے لیے بلخ سے آئے، اور حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ تعالی سے جب ملاقات کی انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے، کہنے لگے بلخ سے آیا۔ حضرت شیخ بلخی کی شہرت حضرت ابراہیم ادھم تک پہنچ چکی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا تم شفیق بلخی کو جانتے؟ انہوں یہ نہ کہا میں تو شفیق بلخی، انہوں نے کہا جی ہاں جانتا۔ فرما ان کے اصحاب کا طریقہ کار کیا، ہوتا یہ تھا کہ جب مشائخ آپس میں ملے تو وہ اپنے ہدایت اپنی بھلائی کے لیے ان کا طریقہ پوچھتے تھے کہ فلاں بزرگ کا طریقہ کیا، وہ ان کا طریقہ بتاتے کہ بھئی یہ ان کا طریقہ۔ تو شفیق بلخی چونکہ خود سے، تو حضرت ابراہیم ادھم کے کہنے پر کہ شفیق بلخی کے اصحاب کا طریقہ کار کیا، ان کا مذہب یا مسلک کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا اصحاب جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں اور نہیں ملتا تو صبر کرتے، ملتا ہے تو کھا لیتے نہیں ملتا تو صبر کرتے۔ حضرت ابراہیم ادھم نے فرمایا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں، یہ تو ہمارے شہر کے کتے بھی کرتے، یعنی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو ہمارے شہر کے کتوں کا بھی طریقہ ہے کہ جب مل جائے تو کھا لیتے، نہیں ملتا تو کیا کریں، نہیں ملتا تو صبر کرتے۔ شفیق بلخی نے کہا حضور آپ کے اصحاب اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہی مضمون کا نچوڑ۔ فرماتے ہمارے اصحاب اور ہمارا معمول یہ ہے کہ جب ملتا ہے تو کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھا حضرت شفیق بلخی لاجواب ہو گئے اس فارمولے کو دیکھ کر۔ تو آدمی کسی حالت میں ہو، کسی صعوبت پریشانی میں ہو یا فرحت و راحت میں ہو، تو دونوں طریقے سے آدمی کے لیے سوائی بھلائی کے عزیزان گرام میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھا ہر حال میں مومن کے لیے عزیزان گرامی بھلائی۔ سبحان اللہ، ایک موقع پر امام غزالی رحمت اللہ نے نقل کیا، اور یقیناً حدیث کے کتب میں بھی یہ بات بڑی طویل روایت، اور اس میں کئی شاخیں نکلیں کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی بات مکمل ہو جائے اور ادھر ادھر جانے سے ذرا بچا جائے. بڑی طویل حدیث. حضرت عطا رحمت اللہ تعالی ایک تابعی، اور یہ ایسے تابعین میں سے، ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں اس میں ہمیں لکھا ہوا ملے گا تفسیروں میں کہ عبداللہ ابن عباس کا قول یہ ہے، حضرت فلاں صحابی کا قول یہ، حسن بصری کیا فرماتے ہیں، فلاں صاحب کیا فرماتے ہیں. وہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ عطا کا اس معاملے میں کیا معمول اور کیا قول. حضرت عطا تابعی ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر گئے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور کو وصال ہوئے کئی برس ہو چکے تھے. ظاہر تابعی اسی کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کرام علی رضوان کو دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ سے ملنے کے بعد نے یہ کہا کہ ام المومنین، آپ مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیں حضور علیہ السلام کا جو بالکل انوکھا اور بالکل نایاب اور نادر، کوئی ایسا واقعہ آپ سنائیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی اندرونی معاملات کو یہ جانتے ہیں، بیرونی معاملات کو دیگر صحابہ کرام علی رضوان جانتے ہیں، تو آپ اندرون خانے کا کوئی ایسا مسئلہ بتائیے جو بالکل انوکھا اور اچھوتا. تو کیا ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ سنا وہ زارو قطع رونے لگا. زارو قطع رونے کے بعد کہا، عطا میں تمہیں کون سا واقعہ بتاؤں، ان کا تو ہر معاملہ بالکل انوکھا، ہر عطا ان کی بے مثال. کوئی ایک واقعہ ہے جس کا میں تمہیں ذکر کروں، کوئی ایک بات ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان کا کوئی انوکھا واقعہ کیا. لیکن چلو گویا جب تم آئے ہو تو سنو ان کا انوکھا واقعہ یہ ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام استراحت اور آرام کے لیے میرے بستر میں آئے. راوی کو یہاں سہو ہے، کہتے ہیں یہ تو یہ الفاظ تھے کہ میرے بستر میں آئے. یہ راویوں کی امان دیانت داری کہ کچھ تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر ہو جائے وہ اس کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ کبھی کوئی کسی قسم کا چھوٹ یا خلاف واقعہ اس میں ملوث نہ ہو جائے. کہتے ہیں راوی یا تو یہ کہا کہ حضور علیہ السلام میرے بستر میں آئے، یا یہ کہا کہ میں سو رہی تھی تو میرے لحاظ میں آئے، اور ایسے آئے کہ آپ کا بدن میرے بدن سے مس ہو گیا. کچھ دیر ہی آرام فرمایا، کچھ دیر ہی راحت فرمائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق کی بیٹی، اگر تو اجازت دے اور تجھے اگر ناگوار نہ گزرے تو میں اپنی رب کی عبادت کر لوں، میں اپنے اللہ کے دربار رجوع کروں. تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ یہ بات میرے لیے بہت بہتر اور میری راحت کا گویا ایک سبب کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں، میرے پاس ہی رہیں، مجھے یہ بات تو بہت پسند، مگر واللہ مجھے یہ بات بھی پسند ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ مجھے اچھی لگتی ہے، جس بات میں آپ کو رغبت ہے وہ تو آپ کی رضا کے لیے مجھ میں بھی وہ رغبت ہے، جو بات آپ کو اچھی لگے مجھے بھی وہ بات اچھی لگے گی. حضور اجازت لے کر فرما بستر سے ذرا سا الگ ہو گئے. اب آئیے ذرا اس بات پر ہم غور کرتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم نے ایک موقع پر کہا کہ یہ حضور پر واجب نہیں تھا کہ تمام ازواج مطہرات پر عدل قائم کریں. ازروئے شفقت و مہربانی آپ نے تمام حضرات امہات المومنین کی باریاں مقرر کر دیں. آج باری حضرت عائشہ صدیقہ کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی مجھے یہ بات پسند کہ آپ میرے پاس ہی لے، مگر آپ کی خواہش اور آپ کی تمنا یہ کہ آپ اپنی رب کی عبادت کریں، تو میں اجازت دیتی ہوں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ گویا پیارے مصطفیٰ کی رضا چاہتی کہ آپ جس میں راضی ہوں میں بھی اس میں راضی ہوں. اللہ اکبر. عنوان پھیل نہ جائے، کہیں اصل بات نہ رہ جائے. عزیزان کرام، پوری دنیا کی تاریخ، تمام انبیاء کرام کی تاریخ، ان کے اصحاب، ان کے حواریین اور حضور علیہ السلام کے اصحاب، تمام نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہر نبی پوری عمر اس بات کی جستجو کرتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. جدھر کعبہ ابراہیمی ہے، یہ تو بات کی آیت، ادھر پھیر لو جدھر لوگ تمہیں مشورہ دیتے ہیں. نہیں فرما فلا نولینا قبلۃ ترضاها, میرے حبیب اپنا چہرہ ادھر پھیر لو جس پہ تم راضی ہو, ادھر پھیر لو اپنا چہرہ کہ جس طرح تم راضی ہو. تو آپ نے دیکھا ام المومنین کہتی ہیں کہ آپ کا میرے برابر رہنا تو میرے لیے سکون چین تمانیت اور راحت کا باعث, لیکن مجھے یہ بھی کہ آپ کی رضا میں میری رضا. کہنے حضور اٹھے اور اٹھنے کے بعد مشک کھولی, مشک کھولنے کے بعد وضو کیا. ایک ایک بات کو بیان کر, جب وضو کیا یہ بات بھی ذہن میں, یہ روایت کا حصہ کہ حضور نے زیادہ پانی استعمال نہیں کیا, بڑے مختصر پانی سے وضو کیا مشک سے اور زیادہ پانی نہیں بہایا. یہ کیوں کہا؟ تاکہ صدیقہ یہ مسئلہ بھی بتا دیں کہ وضو میں پانی کا زیادہ بہانا جائز نہیں. فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں اس پر بحث کہ وضو میں پانی کا زیادہ بہانا, کہیں تو اس کو مکروہ تنزیہ کہا گیا, کہیں اس کو مکروہ تحریم کہا گیا. اور جو آدمی جو سوچے کہ پانی کا زیادہ بہانا بہت ضروری ہے, اس پہ حرمت کا قول کیا کہ پانی کا زیادہ بہانا غسل میں یا وضو میں یہ حرام. آج کل اصلاح اعمال کے لیے عرض کرتا ہوں, ہم جب وضو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک تو وضو کی ٹونٹی پوری کھول دیں, اور کھولنے کے بعد اطمینان سے پانی چلو میں لیا اور منہ پر مل رہے ہیں, اور اس وقت تک پانی بہ رہا, اس وقت تک پانی بہ رہا. مجھے بتائیے کیا یہ پانی کے سلسلے میں کفران نعمت نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا جب پانی خطرے کے نشان تک پہنچ جائے تو حکومت اور اخبارات میں آیا بھائی استسقاء پڑھیں, نماز استسقاء تاکہ پانی بارش آئے اور اس کے بعد میں پینے کا پانی میسر ہو جائے. کسی چیز کی بھی ناقدری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت تم سے چھین لے گا. یہ بھی یاد فرما, جب وضو کیا تو زیادہ پانی استعمال نہیں کیا, بہت کم پانی سے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو, وہ یا نفل نماز. جب نماز کی نیت کی تو اتنا روئے کہ چہرے داڑھی اور یہاں کا سینہ حضور کے آنسوؤں سے گیلا ہو گئے. پھر حضور نے رکوع فرمایا, اور رکوع فرمانے کے بعد کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں قوم, رکوع سے کھڑے ہونے, اور اس قوم نے بھی اتنا روئے کہ جس کی انتہا نہیں. پھر آپ نے سجدہ فرمایا, اور پھر آپ نے نماز پوری فرمائی, اور یہاں تک کہ نماز پڑھتے رہے کہ حضرت بلال دروازے پر حاضر ہو گئے. طریقہ یہ ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار فرماتے, کیسے لوگ جب نمازی آ جائیں وقت ہو جائے تو حضرت بلال حضور کے دروازے پر حاضر ہوتے, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی آ گئے, اب کرم فرمائیے لوگوں کو نماز پڑھا دے. فرما بس پھر حضرت بلال نے آواز دی یا کھٹکھٹ کی, کیا مطلب یہ کہ نماز فجر تیار ہے. اب حضور علیہ السلام اٹھے, لیجیے آپ کہیں گے مولانا آپ کے عنوان سے اس کا کیا تعلق, اتنی لمبی آپ نے حدیث بیان کی تو آپ کے عنوان اس کا تعلق کیا؟ اب تعلق کو سنیے کیا, حضرت ام المومنین نے سارو قطار حضور کو روتے اور پریشانی جب دیکھا یہ جملہ کہہ دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں روتے, اس قدر گریا و زاری کیوں کرتے؟ اور یہی اس حدیث کا ترجمہ ہے, ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے تو آپ اتنی مشقت کیوں تھا, آپ اس قدر زارو قطار کیوں روتے؟ بعض نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا نادانی میں کہ ام المومنین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا نبی گناہ کر سکتا؟ نبی سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. علماء اہل سنت کا مفتاب قول یہ ہے, عالم طفولیت کا مطلب اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی سے گناہ نہیں ہوگا, کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر نبی سے عالم طفولیت میں اعلان نبوت سے پہلے معاذ اللہ کوئی گناہ ہو جائے, جب اعلان نبوت کرے تو کہیں گے اچھا فلاں وقت تو آپ یوں کرتے تھے اور آج اعلان نبوت فرما رہے ہیں, فلاں وقت تو آپ سے یہ ٹھوکر لگی اور یہ آپ سے سہو غلطی ہو گئی اور آج آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں. اس لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چل کر اعلان نبوت سے پہلے فرما, میری قوم یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ قوم نے کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا. فرما جو میں بات کہوں گا تم یقین کر لو گے؟ ساری جماعت کہیں یقین کر لو. کہنا کیوں یقین کر لو؟ میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آن کر تم کو تہس نہس کر دے, کیا تم مان لو؟ قوم کہنے لگے ہم مان لیں. فرما کیوں مانو؟ ساری قوم نے عدالت دیانت شرافت حقانیت کا تو گویا قول کر دیا کہ آپ بہت امین اور صادق، لیکن یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ ہم اس لیے مانیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں مگر تمہاری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی. تو یہ اپنا کردار. پر میں اب سنو، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اب قوم منتشر ہو گئی. اب کہنا یہ تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی میں کوئی کمی کوئی کوتاہی ہو تو قوم نبی نہیں مان، کہے گی کہ آپ سے یہ جو غلطیاں ہوئیں. تو حضرت ام المومنین کا کہنا یہ، آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. اعلی حضرت امام سنت ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، اچھا جو پیچھے گزر گئے وہ کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا وسیلہ اور صدقہ تھا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بھول کو معاف کر دیا، حضوری کا صدقہ ہے. یعنی قیامت تک جو حضور کے غلام حضور علیہ السلام کے صدقے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ مانا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلے پچھلے والوں کے گناہ معاف کر دیے. تو حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضور نے ارشاد فرما، صدیقہ جب رب کریم نے مجھ پر یہ انعام اور یہ اکرام کیا کہ میرے سبب سے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر، کیا مطلب کہ جو میں زار و قطع رو رہا ہوں یہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے اپنی آخرت کا جو ہے وہ فکر ہی نہیں کیا وغیرہ، نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کر رہا ہوں، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امام غزالی نے بہت خوب کہا، اور ہم اور آپ بھی جانتے ہیں آدمی کبھی خوشی میں روتا اور کبھی غمی میں روتا. امام غزالی نے اس سے متصلن ایک حدیث یہ نقل کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر کے قریب سے گزرے، کیا دیکھا؟ ایک پتھر، ایک چٹان، اس کو پانی میں تر بتر دیکھا. دیکھا کوئی نہر نہیں، کوئی چشمہ نہیں، یہ پانی تربتر کیسے؟ اسے غور سے گھورنے لگے. امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو زبان دی، پتھر فصاحت و بلاغت ساتھ بولنے پڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوف خدا کے مارے رو رہا، میں اللہ کے خوف سے رو رہا. اس نے فرما، تجھے کیا خوف کہ تو رو رہا؟ کہا، جب سے میں نے یہ آیت نازل، وقودہ الناس والحجارہ اعدت للکافرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر. کیا مطلب ایندھن؟ جب آپ چولہا جلاتے ہیں تو اس میں ایندھن کیا ہوتا؟ گیس، کوئلے، جلانے کی لکڑیاں. گاڑی جب چلتی ہے ایندھن کیا ہے اس میں؟ ڈیزل، پیٹرول، گیس، اس کو ایندھن کہتے. تو جہنم کائے سے جلائی جائے گی؟ کوئلے سے جلائی جائے گی، لکڑی سے جلائے. وقودہ الناس والحجارہ اعدت للکافرین، یہ جلائی جائے گی جہنم آدمی اور پتھروں سے. جہنم کو جلایا جائے گا، دہکا جائے گا آدمی اور پتھر. تو وقودہ الناس والحجارہ، الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. میں خوف خدا سے لرزا لرزا ہوں کہ کہیں مجھ سے جہنم تو نہیں دہ. جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر. سبحان اللہ، حضور نے عرض کی، مولا اس پتھر کو تو جہنم سے آزاد کر. اور تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد ایک بارگی جب دوبارہ اس پتھر کے قریب سے گزرے تو تب بھی وہ رو رہا، تب بھی آنسو بہا رہا. فرما، اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے تجھے آزاد کر دیا اور اس سے نکال دیا. وقودہ الناس والحجارہ، والحجارہ سے تجھے اللہ نے امن و سلامت، اب کیوں رو رہا؟ کہا، حضور بات یہ ہے کہ میں اب خوشی کے مارے رو رہا، اللہ نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا. امام غزالی کہتے ہیں کبھی رونا آدمی کا کسی غم کی وجہ سے ہوتا اور کبھی رونا خوشی کی وجہ سے ہوتا. تو فرما، صدیقہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ اکرام اور انعام فرمایا تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے ہمیں بھی ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں، ایمان تازہ کرنے والی. حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی غزوہ ہو، کوئی جنگ، اب بہت سارا مال اور متا آ کر ڈھیر لگا دیا گیا. صوفیہ، روحانیت کے ماہرین، اس سے تو بڑی انہوں نے شاہ نگاہ تصور طریقت کی کہ اللہ اکبر، وہ پڑھنے کے لائے. یہاں تو اتنا وقت نہیں کہ اس کو اشاروں میں بھی تھوڑا سا بیان کیا جائے، یہ تو ایک علیحدہ عنوان. جب مال کا ڈھیر لگا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہیں زیورات ہوں گے, کہیں جواہرات ہوں گے, پوشاک ہیں, بڑے بہترین قسم اصیل کھوڑے, بے شمار چیزیں کہ مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے حلال فرما دیا کہ جنگ اور غزوے کے موقع پر جو مال آئے وہ امت کے لیے حلال. تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا, کہنے چلو حضور ہی سے پوچھتے ہیں کس میں سے کون سا مال لیا جائے, کون سا مال انتخاب کیا جائے. حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا مال کا ڈھیر لگا ہوا, اس میں سے میں کون سا مال پسند کروں اور کیا لوں. یہ حضور نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا, فرما دے عمر کچھ جواہرات لے لو, کچھ ہیرے لے لو, کچھ ڈائمنڈ لے لو, کچھ سونے کے زیورات لے لو, بال بچوں کے کام آئے, اصیل گھوڑے لے لو, لمبا سفر کرتے ہو بہت اچھا. تو نے فرمایا سنو اگر تم کچھ لینا چاہتے ہو تو اللہ کے دربار ذکر کرنے والی زبان اور حمد کرنے والا دل لے. ذکر کرنے والی زبان اور اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف بیان کرنے والا دل لے لو. حضرت عمر فاروق نے کہا حضور مجھے یہی عطا فرما دے, نہ مجھے مال و دولت چاہیے, نہ متاع اور دنیا متاع چاہیے, آپ مجھے اللہ کا ذکر کرنے والی, شکر کرنے والی زبان اور اللہ کا یاد کرنے والا دل عطا فرمائیں. ایک بات یہ نکلی یہاں جو پورے اس عنوان کے متعمل نہیں, وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلیے کوئی آ جائے تو اس کے لیے دعا کر دیں, کوئی آ جائے غریب تو اس کی کچھ مدد کر دیں. اور اس حدیث سے تو معلوم ہوا جس کو امام غزالی نے نقل کیا کہ اگر تمہیں ذکر کرنے والی, شکر کرنے والی زبان بھی چاہیے تو وہ بھی تمہیں دربار مصطفیٰ سے مل سکتی, اور اللہ کی یاد اور حمد کرنے والا دل بھی اگر چاہیے تو وہ بھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. کہ حضور یہی عطا فرما دے کہ اللہ کا شکر کرنے والی زبان اور اللہ کی یاد کرنے والا دل مجھے عطا فرما دے. اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا کہ مال اور خزانہ حضرت عمر فاروق نے پسند نہ کیا, شکر کرنے والی زبان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد کرنے والا دل, اس کا انتخاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. ذرا اور آگے بڑھائیے بات کو, بہت سی باتیں رہ جاتی. شکر کے باب میں یہ بات